proszę, Foo Fighters, 13 tygodni na liście, dzisiaj na miejscu 22. I teraz będą trzy piosenki, które są z nami najdłużej. 23 tygodnie na liście, dziś na 21. Oczko w dół, będzie śpiewał Zbigniew Wodecki. Tak daleko stąd, tak blisko, tamten stromy brzeg nad Wisłą. Miasto, które znam na pamięć, tylu ulic, kwiełk i taniec. Tamtych zdarzeń rytm szalony, młodość, którą czas rozwolił. Podróż pełnię dnia, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Wierniejsza od marzenia, piękniejsza od nadziei, silniejsza od wspomnienia i jedna tu na ziemi. Wciąż jeszcze ze mną jesteś, choć wokół świat się zmienia. Prócz ciebie nic już nie mam, nic nie mam do stracenia, nie. Stąd tak blisko, tamten nagły wiatr nad Wisłą, nieba jasny splot nad głową i rozmowy w noc czerwcową. Tamte cienie dwa przy drodze, iskry ognia gdzieś na wodzie, pożegnania rąk, to wszystko, tak daleko dziś, tak blisko. Zbigniew Wodecki, tak daleko stąd, tak blisko, 23 tygodnie na liście, dzisiaj na miejscu 21, a to nasza rekordzistka, dokładnie pół roku na liście, 20 miejsce dziś, Polsko, Zbigniew Zalewski, Krzysztof Zalewski. Polsko. Krzysztof Zalewski, oczko poszło, oczko w dół, bo Zbigniew Wodecki na miejscu 21. Za to na 19. 25 tygodni na liście. Going Backwards, Depeche Mode. We are not there yet. We have not evolved. We have no respect. We have lost control. We're going backwards, ignoring the realities. Going backwards. Are you counting all the casualties? Still in debt to our insanity.

a fist. Listen to this, oh. Get out of your own way. Ah, ah, get out of your own way. Ah, ah, I could sing it to you all night, if I could I'd make it alright, alright. Nothing's stopping you except what's inside. I can't help you, but it's your fight, your fight. Fight back. No oczywiście, przecież mogę powiedzieć, że świetna jest ta nowa płyta zespołu U2. Zaznaczyłem co najmniej 7 piosenek. Get Out of Your Own Way w tym tygodniu 13 do góry na miejsce 17. Wracamy do krótkiej strefy spadku. Lekkość. Artur Rojek, 5 tygodni na liście, 4 w dół na 16. Idź sobie, już cię nie chcę. Z wdzięczności za to, co mam. Przez święta złe dziury w drzwiach, drost serca uwolnić się chciał. Gruby chłopiec widzi koniec, nocą zwykle szczypie się w twarz. Idź sobie, już cię nie chcę. Nie próbuj dotykać mnie w snach. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. Przejdę sam na drugą stronę, już nie jestem twój. Przejdę sam na drugą stronę, ciepło zmieniam w chłód. Przejdziesz sam na drugą stronę, nie policzysz lat. Przejdziesz sam na drugą stronę, przez tłuczone szkło. To koniec, czuję lekko. O właśnie, to koniec, no, przynajmniej na dzisiaj, bo to spada troszeczkę. Lekkość, Artur Rojek, 5 tygodni w zestawieniu, dzisiaj na miejscu 16. Jacek Płecha, 10 lat temu poleciał do Australii, wygrał konkurs z okazji lecia listy przebojów programu trzeciego, potem zaczął przyjeżdżać z takim małym chłopczykiem, no i teraz ten mały chłopczyk, już nie mogę powiedzieć Kuba, Jakub, dzień dobry. Dzień dobry. A ile ty masz lat, chłopie? 17. No, bardzo ładnie. Jakub jest także szefem szkolnej gazetki, pochwal się. Gazeta nazywa się Bezmyślnik. Mhm. I jesteście zwycięzcą Potęgi Prasy 2017. Gratuluję. Dziękujemy bardzo w imieniu zespołu. To na razie zapowiedz następną piosenkę, bo ona już zaczyna grać. Na miejscu 15 z 11 10 tygodni na liście Koma Lajki. Koma w tym tygodniu na miejscu 15. Kuba jest naszym gościem. To pochwal się jeszcze radiem internetowym. Tak, oprócz Bezmyślnika udzielam się w Radzeniu Podlaskim w młodzieżowym radiu internetowym. Radio, jeżeli można autoreklamy robić. No, ale tak to można. Ale co, myślisz, że radio to twoje przeznaczenie, czy tylko to jest taka fascynacja młodzieżowa? Kiedy miałem 9 lat, pan Piotr Baron jakieś nasienie we mnie zasiał na dniu otwartym Trójki i to nasienie jakoś kiełkuje, nawet mogę się pochwalić, chodzę do klasy o profilu dziennikarskim, więc jeżeli nic mi się nie zmieni, to mam nadzieję, że coś w tym kierunku pójdzie dalej. No to pracuj, chłopie, na miejscu 14. Z miejsca 16, 6 tygodni na liście Highway Tune, Greta Van Fleet. We'll be right back. zapraszamy do reklamy. Już 1 grudnia YouTube wracają po 3 latach z nową studyjną płytą Songs of Experience. Tylko przez weekend. Płyta CD w wersji International. Dostępna w supercenie 39,99. MediaMarkt. Precz z nudą. Zatrudniam pracowników legalnie. Powiedziałem sobie w końcu dość stresów, kombinowania i niepewności. Czas zacząć szanować siebie i ze spokojem patrzeć w przyszłość. On ma to już za sobą. Zatrudnia legalnie. A ty? Czy potrafisz zrobić to dla siebie? Potrzebujesz pomocy? Wejdź na www.prawawpracy.pl. Szanuję siebie. Zatrudniam legalnie. Kampania organizowana przez Państwową Inspekcję Pracy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Niezwykłe połączenie muzyki barokowej i jazzowego temperamentu. Leszek Możdżer i Holland Barok. Już 4 grudnia Szczecin, 6 Warszawa, 7 Łódź, 8 Wrocław, 9 Kraków, 10 Katowice. Leszek Możdżer i Holland Barok. Fenomenalny polski pianista jazzowy we współpracy ze słynną holenderską orkiestrą muzyki dawnej. Szczegółowe informacje na www.możdżer.com. Na koncerty zapraszają mecenasi trasy koncertowej PKO Bank Polski i PGE Polska Grupa Energetyczna. Marian, kochanie, a ty masz już jakiś pomysł na świąteczne prezenty? Barbara, czy ja mam pomysł? Czy ja...